de escorpins, dragons i aranyes. Ja en comencem a estar tis, que ens mantenen a l'Espanya, pagant el pobre infeliç. Com que la ignorància és tanta i abunda tant l'immoral, és de l'obrer l'ensenyança des del bressol al treball.